Misja święta w MediaMarkt. Teraz kupując telewizor Sony 55 cali w 30 ratach zapłacisz taniej. Tylko 136 zł miesięcznie. Oszczędzasz 271 zł. A kupując telewizor Samsung 65 cali w 30 ratach zapłacisz 200 zł miesięcznie. Oszczędzasz 400 zł. Bo dwie raty dostajesz gratis. RRSO 0%. Kredyt udziela Santander Consumer Bank. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Jest godzina 9:00, czas na serwis Trójki, który przedstawi Państwu Filip Jarek. Ponad 24 tysiące zakażeń koronawirusem i 660 zgonów. O takim bilansie pandemii informuje rzecznik rządu Piotr Müller. Słabnie napór na polską granicę od strony Białorusi. Do najpoważniejszego incydentu doszło w nocy w Czeremsze. Włosi zaostrzają przepisy dla turystów, nawet zaszczepieni będą potrzebowali testu na obecność COVID-19. W ciągu ostatniej doby wykryto w Polsce ponad 24 tysiące nowych zakażeń koronawirusem. Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że w tym czasie zmarło 660 osób. To najwięcej podczas czwartej fali pandemii. Tymczasem dziś po południu posłowie mają się zająć m.in. projektem poselskim w sprawie obowiązkowych szczepień dla pracowników ochrony zdrowia. Były wiceminister zdrowia Bolesław Piecha mówił kilkanaście minut temu w salni politycznym Trójki, że to rozwiązanie powinno dotyczyć także innych grup społecznych. Dzisiaj na stole mam ustawę, którą posłowie, między innymi Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, złożyli. W tej ustawie mówi się tylko o jednej grupie, czyli medyków. Wydaje mi się, że nie warto abdykować przed tymi chyba nielicznymi środowiskami, które mówią o tym, że nie wolno szczepić nauczycieli albo pracowników mundurowych. Ja bym poszedł dalej. Sądzę, że takie obowiązkowe szczepienie, nieprzymusowe, powinni jednak dotyczyć szerszych grup społecznych. Te, które na dzisiaj mają kontakt z klientem, pacjentem, pracownikiem. Od dzisiaj obowiązują nowe przepisy sanitarne w związku z pandemią. Do 30% zmniejszono limit osób w restauracjach, hotelach i obiektach sportowych, a dyskoteki i kluby mają zostać całkowicie zamknięte. Zwiększenie limitu możliwe będzie tylko dla osób zaszczepionych. Przedsiębiorcy będą mogli weryfikować, czy dana osoba posiada paszport covidowy. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Joanna Lichocka powiedziała, że użycie przez polityków Konfederacji symbolu Auschwitz odnoszącego się do tragedii milionów ludzi jest haniebne i szokujące. Odniosła się w ten sposób do transparentu, pod którym członkowie Konfederacji pojawili się na manifestacji przeciwko obostrzeniom sanitarnym. Napis na transparencie "Szczepienie czyni wolnym" nawiązywał do bramy wjazdowej do obozu Auschwitz. Na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia Joanna Lichocka podkreśliła, że jest to przekroczenie pewnych granic w debacie publicznej. Była w polskiej debacie publicznej pewnego rodzaju zasada, że się nie używa pamięci naprawdę milionów zamordowanych w obozach koncentracyjnych ludzi do politycznej zabawy. To jest poziom rzeczywiście zupełnie niedopuszczalny. Ja boleję, że my w ogóle na ten temat musimy rozmawiać. Ja nie wyobrażam sobie w ogóle, że można używać do gry politycznej tego typu rzeczy. To jest szokujące. Oburzenie transparentem wyraziło Muzeum Auschwitz. We wpisie w mediach społecznościowych czytamy: napis Arbach Macht Frei to jedna z ikon ludzkiej nienawiści. Instrumentalizacja symbolu cierpienia ofiar Auschwitz, największego cmentarzyska Polski i świata, to skandaliczny przejaw moralnego zepsucia. To szczególnie zawstydzające, kiedy dokonują tego polscy posłowie. Maleje napór migrantów na granicy od strony Białorusi. Jak poinformowała Straż Graniczna, do najpoważniejszego incydentu doszło około północy na odcinku placówki Straży Granicznej w Czeremsze, gdzie granicę forsowała grupa 40 agresywnych osób. Rzucali oni kamieniami funkcjonariuszy i żołnierzy polskich służb. Jeszcze kilka tygodni temu dziennie dochodziło do nawet 700 prób nielegalnego przekroczenia granicy, w tym każdej nocy kilku masowych. Od jutra wszyscy przyjeżdżający do Włoch będą musieli posiadać negatywny wynik testu na obecność koronawirusa. Rozporządzenie w tej sprawie wydał minister zdrowia. Wszyscy przyjeżdżający z terenu Unii Europejskiej mogą bez przeszkód przekroczyć włoską granicę, jeśli są zaszczepieni i posiadają negatywny wynik testu na koronawirusa. W przypadku testów molekularnych muszą być one wykonane nie wcześniej niż 48 godzin przed przyjazdem do Włoch. Ważność testu antygenowego ograniczono do 24 godzin. Dotychczas od w pełni zaszczepionych nie wymagano testów. Osoby niezaszczepione przybywające z terenu Unii Europejskiej muszą się poddać testom i 5-dniowej kwarantannie. W przypadku innych krajów kwarantanna będzie trwać 10 dni.

Trójka. Program trzeci. To była na antenie Trójki Aurora, czyli norweska artystka. To teraz czas na brytyjską piosenkarkę, której utwór przedstawią Państwu Raf Uzar i Piotr Firan w Bed and Breakfast. On a rooftop in Brooklyn, at one in the morning. You said something. PJ Harvey. On a rooftop in Brooklyn. Na dachu w Brooklynie. At one in the morning. O pierwszej nad ranem. I'm watching the lights flash in Manhattan. Oglądam światła, rozbłyski na Manhattanie. I nagle, you said something. Coś powiedziałaś. That I've never forgotten. Czego nigdy nie zapomnę. Taki moment. Acting like lovers, how did we get here? Zachowując się jak kochankowie, jak tutaj się dostaliśmy? How did we get here to this point of living? A tutaj już się zmienia kontekst. Jak dotarliśmy do tego punktu w naszym życiu? Coś nie tak poszło po drodze tak. I nagle ocknęliśmy się, co się z nami stało? Tak jest. I nagle I held my breath. Wstrzymałem oddech. And you said something. A ty coś powiedziałaś. Ciekawe, co powiedział, prawda? Mm. And I'm doing nothing wrong. Niczego złego nie robię. Riding in your car, your radio playing. Będąc z tobą w samochodzie, gra sobie radio. Mm-hmm. I znowu, and you said something that I've never forgotten. A ty powiedziałaś albo powiedziałeś coś, czego nigdy nie zapomnę. Ciekawe co. No. You said something. In Brooklyn, at one in the morning, watching the lights flash in Manhattan. I see your five bridges, the Empire State Building. And you said something that I've never forgotten. Lean against railings, describing the colors and the smells of our homelands, acting like lovers. How did we get here? Point living. I held my breath. You said something. Ciekawe, ta artystka posiada, drodzy państwo, dyplom z rzeźbiarstwa, a jej prace wystawiane są w galeriach w Wielkiej Brytanii. PJ Harvey przed chwilą w Trójce, a już za chwilę porozmawiamy o wyjątkowym hotelu. Grand Musical Hotel w Trójce zaraz. Has gone. The world is upside down, half of it is burned, and the rest is flooded by reptilian words. The river is the same, even if we go against the stream of all the miles and reality of dreams, waging culture. Now I was alive at first, later I was

songs that offend the censor. Popping like pills from a best dispenser. Rock stars don't do morning. Get washed up sailors writing all our songs. Get washed up sailors writing all our songs. Yeah, sing them every night so I don't get them wrong. We'll sing them just till morning. We all just wanna be big rock stars living hilltop. Driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. We all stay skinny cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars and the VIPs with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with a bleach blonde hair. And we'll hide out in the private rooms with the latest dictionary and today's who's who. We'll get you anything with that evil smile. Everybody's got a rum dealer on speed dial. Somebody's got a rum dealer on speed dial. Hey, I wanna be a rock star. I takim sposobem dopłynęliśmy do stolicy, bo zaledwie kilkanaście minut metrem od centrum Warszawy powstało miejsce, które przeniesie nas na Teneryfę, Majorkę czy Hawaje, bez konieczności opuszczania miasta. W Trójce przed południem zaprosimy Państwa do wyjątkowego miejsca, które nazywa się Grand Musical Hotel. To uzdrowisko, kasyna i spa. Wszystko w teatrze muzycznym. Tutaj wśród pokojówek i na przykład w restauracji możemy spotkać gwiazdy kina czy laureatów konkursu Chopinowskiego, Orłów, Fryderyków. O musicalu Grand Musical Hotel rozmawiamy z reżyserem, panem Michałem Walczakiem. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Sama jestem wielbicielką podróży, jednak skąd pomysł, żeby te realia urlopowe przenieść do Teatru Rampa? Mnie się ten pomysł wziął przede wszystkim z lockdownu, z atmosfery zamknięcia, klaustrofobii i dużego lęku o przyszłość teatru. W trakcie pandemii zdecydowałem się, żeby wystartować w konkursie na dyrektora Teatru Rampa. Wygrałem ten konkurs i gmach teatru położony pomiędzy blokami pałac, gmaszysko, skojarzył mi się też z hotelem, a że w czasie pandemii wielu artystów musiało się przebranżowić, to ja pomyślałem, że warto rozpocząć tę moją dyrekcję i zrobić pierwszą premierę na dużej scenie o tym, że w ogóle cały teatr być może czeka przebranżowienie, co jest żartem, ale być może jak w jakiejś dalekiej czy niedalekiej przyszłości no będziemy się zastanawiać, co dalej z teatrami, z kulturą, jeżeli takie sytuacje jak pandemia będą się powtarzały. Czyli tutaj mamy taką słodko-gorzką refleksję. Tak, myślę, że żyjemy w czasach, które są równocześnie straszne, pełne lęku, a z drugiej strony bardzo potrzebujemy karnawału, relaksu, oddechu, podróży i sztuka i turystyka w jakimś sensie są w podobnym kryzysie, ale także oferują podobną przestrzeń jakiejś utopii, oddechu, dystansu do tej rzeczywistości realnej. Wracając do samego musicalu, Grand Musical Hotel, kogo zobaczymy na dużej scenie? Na pewno zespół Teatru Rampa etatowy, bo bardzo mi zależało, żeby też na scenie i w pracy spotkać się z zespołem Rampy obecnym, zaprosić wspaniałych twórców, takich jak Marcin Januszkiewicz, Michał Mejer, Kasia Kozioż i młodzi Agata Łabno, Krzysztof Cybulski, Paweł Mielewczyk, żeby stworzyć taki miks postaci i taką społeczność, która właśnie trochę jak my w kraju i na całym świecie próbujemy się odnaleźć w tej trudnej rzeczywistości, więc będzie to, myślę, fantastyczny miks i galeria postaci, pokoleń i różnych spojrzeń na rzeczywistość. Gdzie dokładnie przeniesiemy się podczas spektaklu? No, to jest na pewno główny temat, że ta definicja przestrzeni będzie się w trakcie zmieniała i odwiedzimy i Dubaj, i Targówek, i podziemia Warszawy, gdzie legendarna pierwsza stacja metra podobno znajduje się pod Teatrem Rampa, więc bohaterowie na tej scenie i w wyobraźni podróżują po różnych wyspach, przestrzeniach i krajach, a równocześnie cały czas jesteśmy na Targówku, tak jak pani wspomniała, kilkanaście minut z centrum metrem, bo odkrywamy także w tym spektaklu Targówek i to, że możemy, nie ruszając się z miasta, no spojrzeć na dzielnice czy przestrzenie miejskie, które rzekomo znamy jak na egzotyczne rejony do odkrycia. No tak, jak pan dyrektor wspomniał, w czasach pandemii to podróżowanie jest utrudnione albo w ogóle narażone na przykre konsekwencje. Tutaj możemy przenieść się po prostu do ciepłych krajów, poczuć klimat urlopu, w środku zimy zresztą, ale też poznać różne relacje międzyludzkie. No tak, dobre horrory często polegają na tym, że zaczynają się od urlopu, wakacji, letniej, pogodnej atmosfery i myślę, że trochę tak się też stało podczas pandemii i obecnie wobec różnych napięć światowych właśnie z karnawałem, z czasem świąt, to znaczy my wszyscy potrzebujemy bardzo oddechu, relaksu i takiego pewnego naiwnego oderwania od problemów, ale te problemy nas zewsząd dopadają, pewne pytania, trudne aspekty rzeczywistości, w której żyjemy i będziemy żyć, nie dają nam się rozluźnić. Więc dla mnie to, jak każdy z tych bohaterów, bo tam są i małżeństwa w kryzysie, i młodzi ludzie poszukujący wizji przyszłości, i patchworkowe związki, które próbują się skleić, no jak się odnajdują w tych warunkach i na ile jesteśmy w stanie pozytywnie rozwiązywać te problemy, na ile ten urlop będzie jakimś piekłem, no to jest na pewno tematem każdej postaci, wśród których są artyści, właśnie muzycy, ale także przeciętni, tacy zwykli ludzie, którzy po prostu szukają relaksu, hotelu i wypoczynku. A już za chwilę zapytam pana między innymi o to, kiedy odbędzie się premiera musicalu. Do usłyszenia za chwilę. Jak owoc zakazany, dojrzało i skrzypią czarne brany. Podobno nadchodzą straszliwe zmiany. Rzeka jest już gotowa zmienić bieg. Przetrwa ten, kto najniżej schyli łeb. To tylko słowa, a jednak ściemnia się. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę ci odejść. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę jej przyjść. To coraz bardziej skomplikowane, gdy jesteś jak liść na wietrze. Z klatki na ring spieszę cię. Biegnę jak wilk, choć czuję się jak pies. Wciąż nie wiem, który jutro zawoła gdzieś. Stawiam 100 złotych, że nic się nie wydarzy. Twoja pieśń nie pasuje do jej twarzy. Ani ta Biblia, ani te słowa złe. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę ci odejść. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę jej przyjść. To coraz bardziej skomplikowane, gdy jesteś jak liść na wietrze. Na mojej ulicy tak smutne twarze i muszę w nie patrzeć i dalej iść. Czasami pomyślę o zielonych bananach na plaży, co leżą na słońcu całe we krwi. Pozwolę ci odejść. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę jej przyjść. Nie wiem, co zrobię, lecz nie pozwolę wam zginąć. Choć jestem jak liść na wietrze, jak na wietrze liść. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę jej odejść. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę ci przyjść. O musicalu Grand Musical Hotel rozmawiamy z reżyserem i dyrektorem Teatru Rampa, Michałem Walczakiem. I to pierwsze pytanie, które bym chciała zadać w tej części rozmowy, to jakie były inspiracje podczas tworzenia tego dzieła i czy opierali się państwo, jak sama nazwa mówi, na filmie Grand Budapest Hotel? Grand Budapest Hotel na pewno był jedną z głównych inspiracji, ale hotele mają długą historię i w ogóle i funkcjonowania także w świecie literackim, filmowym, więc tutaj także Million Dollar Hotel, Chelsea Hotel i inne słynne hotele, które często gościły artystów, były jakimiś przestrzeniami kreacji i w kinie na przykład też w Lśnieniu, Stanleya Kubricka, ten hotel gdzieś jest bardzo mocno obecny w tym w kulturze, w naszych, nie wiem, snach i takich wizjach, więc czerpaliśmy z różnych źródeł. Na pewno tytuł nawiązuje najbardziej do Grand Budapest Hotel, ale przyznam, że dla mnie najbardziej bezpośrednią inspiracją, tak jak wspomniałem, był budynek teatru, który, no jak państwo wiecie, albo jeżeli nie, to zapraszam, żeby to zobaczyć. No jest dosyć takim malowniczym gmachem wśród blokowisk Targówka i ta osobliwość budynku, takiego trochę odklejonego od otoczenia, przypominającego hotel, właśnie gmach, jakiś urząd, to było dla mnie bardzo inspirujące, żeby zaczarować teatr właśnie i zmienić jego funkcję w hotel. Czy musical będzie równie barwny jak sam budynek teatru? Czy to będzie barwne? Tak jak ten budynek hotelu, ale także jak sam film, na którym po części się państwo opierają, Wes Andersona. Tak, na pewno budujemy bardzo kolorowy świat, taki intensywny estetycznie, natomiast no, ponieważ żyjemy w czasach pewnego napięcia, to chcemy w tym hotelu mieć zarówno taką baśń pozytywną, romantyczną, ale też nie stronimy od takich różnych demonów tego hotelu czy upiorów, no bo mówię, żyjemy w dosyć ciekawych czasach, gdzie ten wypoczynek często bywa jakby infekowany czy zaburzany przez różne problemy i na pewno w tym naszym hotelu znajdziemy i coś, co jest bardzo zabawne, dowcipne i jakieś takie optymistyczne, z drugiej strony no tam się też różne duchy czy demony błąkają, więc chcemy trochę te nasze stany w tym hotelu zawrzeć, tak żeby każdy znalazł w nim coś dla siebie. Samo określenie hotel kojarzy nam się z różnymi kulturami. Czy też będziemy mogli je obejrzeć podczas spektaklu? No tak, na pewno chcemy zaspokajać głód takiego podróżowania przez scenę w różne kultury, w różne przestrzenie i różne czasy. I czerpiemy garściami z tego, co też się dzieje w popkulturze, więc tam się pojawi wątek Dubaju, wątek właśnie tego problemu z podróżowaniem i nawiązujemy w ten sposób też do takiej wspaniałej tradycji, która już od Szekspira towarzyszy teatrowi, bo przecież teatr w czasach elżbietańskich i sztuki szekspirowskie, które on umieszczał w bardzo różnych krajach, gdzie czasami w ogóle nie był, no miały taki rodzaj zaspokajania głodu podróży dla ludzi, którzy nie podróżowali. No teatr był rodzajem biura podróży, pokazując kolorowe postaci, kraje, skojarzenia i na pewno aktorzy są też takimi naszymi, jakimś takim medium do światów, do których właśnie często w pandemii dostępu nie mamy. Grand Musical Hotel to przede wszystkim muzyka. Czy to będą znane nam utwory, czy utwory, które powstały specjalnie dla tego spektaklu? My mieszamy aluzje do utworów i konwencji muzykalowych przede wszystkim, które widz muzykali często bardzo kocha i rozpoznaje. I Marta Zalewska, która stworzyła wspaniałą oprawę i ścieżkę dźwiękową Grand Musical Hotelu, nawiązuje do wielu spektakli, zarówno Teatru Rampa, ale też takiego uniwersum muzykalowego, które widz muzykalowy na pewno rozpozna. Nawiązujemy też delikatnie do różnych takich znanych hitów, ale przede wszystkim opieramy się na autorskich pomysłach, na autorskich piosenkach, do których ja napisałem tekst, Marta Zalewska napisała muzykę, no bo chcemy też nawiązać do tradycji Teatru Rampa jako takiego generatora nowych pomysłów muzycznych, nowych muzykali polskich i warszawskich, którą tam na pewno najbardziej Andrzej Strzelecki rozwinął i Rampa się kojarzy z takim polskim oryginalnym muzykalem. Kiedy odbędzie się premiera i czy dostępne są bilety? Premiera się odbędzie 19 grudnia. Na nią już niestety biletów nie ma, ale zapraszamy od 21 i koniec grudnia, a także w styczniu i dalej w sezonie na kolejne spektakle. i mam nadzieję, że ten hotel nie będzie zamkniętą całością, która na premierze zostanie ustalona, tylko tak jak hotele będzie się dostrajał do kolejnych pół roku, oferując w turnusach wiosennych i letnich nowe elementy, więc mam nadzieję, że ten spektakl będzie żył dokładnie tak jak prawdziwy hotel. Jak się okazuje, warto jest wziąć choćby krótki urlop od życia codziennego i wyruszyć do Teatru Rampa. Z Michałem Walczakiem, dyrektorem, rozmawialiśmy na antenie Trójki. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, zapraszam, pozdrawiam. Thank you. najwyższa pora, żeby w Trójce przed południem pojawiła się, jak zwykle o tej porze, Katarzyna Cygler. Posłuchajmy, co tym razem ma dla nas do zaproponowania. Trójkowy felieton kulturalny. Drodzy Państwo, odwiedzanie galerii i muzeów jest zasadniczo przyjemne, ale czasem człowiek może, choć nie musi, pomyśleć, że jednak trzeba było przyjść kiedy indziej. Zwykle taka refleksja może nastąpić, kiedy czyjeś ramię trąca nas ponownie, przeciskając się do kolejnych prac, jakieś plecy właśnie otarły się o nasz nos, a czyjeś hiperintelektualne komentarze wypowiadane na pełen głos wpadają do naszego niczemu przecież niewinnego ucha. I w końcu czyjś niecierpliwy oddech generuje ciśnienie, które sprawia, że omijamy w końcu obraz, który właśnie chcieliśmy obejrzeć i idziemy do tego, przy którym jest po prostu mniej osób. I w końcu możemy patrzeć na to, co namalował ktoś. Ale to, co namalował ktoś, to jedno, a to, na co patrzymy, to drugie. Załóżmy, że nie patrzymy na dzieło typu czerwone koło na czerwonym trójkącie, w czerwonym prostokącie, tym samym oczywiście wszystko odcieniu, a że treść jest taka, to wiemy z opisu obok, to zasadniczo obraz składa się z co najmniej dwóch elementów. Z reguły jest ich więcej, o różnym kształcie, w różnych miejscach, które tworzą w rezultacie jakąś kompozycję. To stworzył artysta bądź artystka. Teraz do akcji wchodzimy my. Możemy patrzeć na obraz, widzieć coś, zachwycić się tym lub nie i jednocześnie nie widzieć w ogóle kilku elementów, które dostrzega na przykład inna osoba. A kiedy jednak zwrócimy na nie uwagę, to może już nie być ten sam obraz dla nas, co przed chwilą. Czyli możemy zmienić o nim zdanie pod względem intelektualnym, jak i zmienić się może nasze odczuwanie. Na przykład widzimy obraz, na którym są dwie postaci. Ale my nie widzimy postaci, widzimy oczy, usta, nos, opuszczone ręce. I dopiero na przykład za trzecim podejściem dostrzegamy, że na samym środku jest globus, a obok globusa pępek, a za czwartym dopiero, że na globusie jest dłoń. A za ósmym, że w lewym dolnym rogu pan ma melonik i idzie interesującym krokiem. Czasem tajemnica w obrazach może być po drugiej stronie, drodzy Państwo, czyli po naszej. Anna Ginter to malarka, do której obrazu pod tytułem Maturzyści pozwoliłam sobie przed chwilą nawiązać. Jej prace były wystawiane w galeriach w Polsce i na świecie, w Mediolanie, Sztokholmie, Nowym Jorku, Los Angeles i można je nadal znaleźć w zbiorach wielu muzeów w Polsce i za granicą. Jej szczyt sławy przypadł na lata 60. i 70. XX wieku, ale na początku lat 80. artystka przestała tworzyć i nie wyjaśniła nigdy przyczyny tej decyzji. A są to obrazy, które, drodzy Państwo, mogą, jakkolwiek oczywiście nie muszą, sprowokować nas do takiej podróży po obrazach w obrazie i po naszych obrazach w obrazie. Wystawę prac Anny Ginter można oglądać jedynie do połowy stycznia w Galerii Narodowego Centrum Kultury w Krakowie i myślę, że warto. Dobrej środy. Katarzyna Cygler. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of. I'm